płacisz kartą. UN Makro. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 listopada, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o telewizyjnej debacie kandydatów na prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc i Jacka Sasina, problemach ekonomicznych Rosji, które mogą okazać się większe niż kłopoty Moskwy na wschodzie Ukrainy, i akcji Szlachetna Paczka. Nasza szkoła postanowiła włączyć się do tej akcji, ponieważ warto pomagać innym ludziom. Telewizyjna debata już trwa, a kandydaci na prezydenta stolicy odpowiedzieli na pierwsze pytania. Po wstępnym oświadczeniu Jacka Sasina i Hanny Gronkiewicz-Walc przyszła pora na konkretne sprawy. Pierwsza dotyczyła zachęt do płacenia podatków właśnie w Warszawie, a nie w miastach i miasteczkach, gdzie są zameldowane osoby pracujące w stolicy. Urzędująca prezydent przypomniała, że zachęt ze strony stołecznych władz jest sporo. No myślę, że przede wszystkim motywujemy tych, którzy tutaj rzeczywiście mieszkają, że mają dodatkowe punkty do przedszkoli, do żłobków. Ale jak podkreślała Hanna Gronkiewicz-Walc, podatki płaci się przede wszystkim tam, gdzie się mieszka. I choć Warszawa przyciąga miejscami pracy, nie powinna zabierać pieniędzy z podatków mieszkańcom innych miejscowości. Może ich jedynie zachęcać do zmiany adresu na stołeczne. I zachęcam do tego poprzez kartę warszawiaka, kartę młodego warszawiaka. I myślę, że oni podejmą kiedyś decyzję, że będą mieszkać w Warszawie, a jeśli zamieszkają w Legionowie, w Ząbkach, w Pruszkowie czy w Piasecznie, to jednak prawo mówi, żeby tam płacić. Jacek Sasin zarzucił pani prezydent, że dotychczasowe zachęty nie wystarczyły, bo w stolicy przybyło zaledwie kilkanaście tysięcy nowych podatników. Więc przede wszystkim bezpłatna komunikacja. To po pierwsze. Po drugie, system zachęt w instytucjach kultury, sportu, rekreacji znacznie większych niż dzisiaj są na karcie warszawiaka. I po trzecie, zachęta dla komercyjnych podmiotów, sklepów, restauracji, zakładów usługowych, żeby dawać takie zniżki, szczególnie te, które są w komunalnych lokalach, bo tam możemy za pomocą czynszów ich do tego zachęcić. Prezydencka dogrywka w niedzielę za tydzień. Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów na prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc otrzymała nieco ponad 47% głosów, a Jacek Sasin prawie 28%. Jeszcze w mniej więcej 18 tysiącach gospodarstw na Podlasiu brakuje prądu. Nie ma go wciąż w wielu domach w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Białowieży. Przyczyną awarii były nocnopady mokrego, ciężkiego śniegu, wyjaśnia Agnieszka Tyszkiewicz z białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. Zalegał na gałęziach, drzewach, powodował właśnie to, że one opadały na linie energetyczne. Przez to właśnie nasi mieszkańcy nie mieli dostępu do energii elektrycznej. Nasi elektromobilizy całą noc praktycznie pracowali. Od wczesnych godzin porannych wszystkie ekipy zostały zaangażowane. Ale usuwanie awarii nie jest proste, bo chodzi o miejsca trudno dostępne. Często jest trudny dojazd do danego miejsca. Trudno zlokalizować awarię. Na Podlasiu wciąż spodziewane są opady, ale już słabsze. Wciąż mogą występować słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub nawet samego deszczu. Informuje Barbara Jakubowska z białostockiego biura prognoz. Gospodarka Rosji jest bliższa kryzysu niż się to wydaje prezydentowi Putinowi, pisze wpływowy The Economist. Problemy ekonomiczne Rosji mogą okazać się większe niż kłopoty Moskwy na wschodzie Ukrainy, osłabione relacje z Zachodem czy islamska rebelia na granicach państwa, ostrzegają autorzy analizy. Rosja jako eksporter ropy cierpi z powodu spadku cen tego surowca. Ropa pół roku temu kosztowała $110 za baryłkę, dziś już tylko 80. Rubel stracił prawie 1/4 wartości w ciągu 3 miesięcy. Zachodnie sankcje szkodzą biznesowi. Co prawda Rosjanie są twardzi, a oficjalne rezerwy banku centralnego to $370 miliardów, ale prawdziwy kryzys może nastąpić już wkrótce, twierdzi ekonomist. Zdaniem ekspertów Waszyngtonu ropa w przyszłym roku będzie nadal stosunkowo tania, Rosjanie mają do spłacenia spore długi, a sankcje obowiązują. Prezydent Putin musi zrozumieć, że gdy ktoś dokonuje inwazji na inny kraj, świat obraca się przeciwko niemu, konkluduje ekonomist. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O tym, że już można szykować szlachetną paczkę, wolontariusze poinformowali nietypowo przemarszem. Marsze szlachetnej paczki przeszły ulicami Krakowa, Rzeszowa czy Wrocławia. W Bydgoszczy przeszli sprzed pomnika Leona Barciszewskiego na Stary Rynek. Do przedświątecznej zbiórki darów dla najuboższych zachęcali także bydgoscy rugbyści. Szlachetna! Paczka! Maciej Januchowski, koordynator do spraw promocji projektu Szlachetna Paczka w województwie kujawsko-pomorskim. Wolontariuszy będzie około 500, którzy już udali się do rodzin, a teraz szukamy darczyńców. Nasza szkoła postanowiła włączyć się do tej akcji, ponieważ warto pomagać innym ludziom. My pewnie też, jakbyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, to pewnie oczekiwalibyśmy, że ktoś nam też pomoże. Wiara w to, że można zmienić świat trochę, że można pomóc tym, którzy mają trudną sytuację. Wyzwania bardzo lubię. Dowiedziałam się ze szkoły i doszłam do wniosku, że to jest to, czego szukam. Jeżeli chodzi o potrzeby, to głównie jest to żywność, środki czystości. Zdarzają się też sprzęty AGD, typu na przykład pralka, bo nie stać kogoś na zakup, bądź też właśnie się zepsuła i ktoś musi prać ręcznie. Taka paczka to jest radość w domu. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdziemy listę rodzin i ich konkretnych potrzeb. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy i nad ranem będzie mglista, do tego opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącej mrzawki. Przejaśnienia na zachodzie kraju. Na termometrach od minus 3 stopni w Kotlinach Górskich do minus 1 na Podlasiu i 4 na Wybrzeżu. A jutro znów szary, pochmurny dzień z temperaturą od 1 stopnia w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Kibice sportów zimowych wreszcie się doczekają. W ten weekend rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Kolarze tymczasem odpoczywają. Skorzystaliśmy z tej okazji i spotkaliśmy się z Michałem Kwiatkowskim i Rafałem Majką. Odwiedzi nas też rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Płodarczyk. Poza tym podsumujemy wydarzenia w T-Mobile Ekstraklasie i zaprosimy przy tej okazji na konkurs, w którym jak zwykle do wygrania mamy oficjalną piłkę rozgrywek i bilety na mecze. Do usłyszenia jutro po 17:00. Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 4 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Smart TV Samsung 50 cali Ultra HD za 3290. Xperia Z1 Compact za 1298. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Idą święta, mokro, zimno, kolejki, nie ma gdzie zaparkować. Macie jakiś lek na przedświąteczną gorączkę? Mamy! Payback.pl z ofertami topowych sklepów internetowych. Prezenty dla bliskich bez wychodzenia z domu, a dla pani nawet do 1000 punktów Payback w prezencie. Pan to mi jak gwiazdka z nieba normalnie. Nie martw się przedświąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl / prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online, a dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Walls of Jericho destroyed by the scientific use of sound. Odległy gwiazd. Od odległych gwiazd, przez dżunglę Afryki, pola Syberii, od wielkich miast do Europy, peryferii. Z orbity planety widzę światło miast mrowie. To z czasów, gdy ogień zsyłali nam bogowie. Z epoki snu, którą czują stare szeptunki, zanim w Laska zrobili na skalę malunki. Sprzed ery samochodów, wielkiego głodu, sprzed wielkiej biblijnej wody i lądolodu. To sprzed czasów wielkich budów, wędrówki ludów. Jeszcze zanim przyszli Mesjasze, spełce od cudów. Zanim święte spisali księgi, zanim pisać umieli, zanim poznali prawdę i zapomnieli. Zanim było nas 6 miliardów, zanim było nas słów, zanim powiedzieliśmy chodź tu dzikiemu psu. I nie mieliśmy skór, ognia ani narzędzi, ale mieliśmy szczere chęci, szczere chęci. Szczere chęci. Zanim powstał totem, nie było przedtem, teraz i potem. Człowiek latał umysłem, nie samolotem. Świat skuty lodem, świat pustynnym, rozgrzany żarem. Co jest tam dalej, jak uchylić kotarę, jak zerwać samsarę. Ciągle goni zegarek, ciągle w garści grube, a na dachu kanarek. Diabło garek, a Bogu świeczkę wciąż palą. Najpierw wieże Babel zbudują, potem obalą. Licząc na łaskę, a nie na chłostę. Słuchając łaskę, nic nie jest proste. Chcą jeść, a jak łaskę, by zrobić postęp i by zyskać dostęp do źródeł. Pany blaskiem zakładam maskę, gdy mówię, gdy walczył Ahura Mazda i Angra Mainiu. Czas jest teraz, a miejsce jest tu. Zanim zeszliśmy z drzew, zanim wyszliśmy z wody, kiedy ziemia i niebo odbyły gody. Witam serdecznie, Tony z betonu. Ja nazywam się Kuba Mufon-Różyło i prowadzę tę audycję. Przez najbliższą godzinę będę prezentował wam co nieco z rozległych zbiorów polskiego hip-hopu. Dzisiejsza audycja nie ma wątku przewodniego, będziemy krążyć tu i tam, a podróż zaczęliśmy od samego początku, można by rzec, ale nie początku polskiego hip-hopu, bo to nagranie z 2010 roku, tylko z początków istnienia, z początków świata, bo o tym też jest utwór, który słyszeliście. Zanim powstał Totem się nazywa to nagranie i jego twórcą jest Don Guralesco, Gural, poznański raper. Jedna z ikon poznańskiej sceny. Zarazem raper, który jest oskarżany często o to, że rapuje o niczym, że trochę tak od rymu do rymu. I rzeczywiście struktura jego tekstów jest taka, że to rym na ogół wyznacza to, w którym kierunku Gural pójdzie. Natomiast ja nie zgadzam się z tymi oskarżeniami. Wydaje mi się, że on prezentuje bardzo ciekawy ego trip, który różni się po prostu od takiego najpopularniejszej formy w hip-hopie funkcjonującej przekazywania tekstu, czyli A jest na początku, Z na końcu, wszystko ma swój początek i koniec. Gural różnego rodzaju refleksje wrzuca w utwory w różnych momentach i może dlatego część słuchaczy odbiera tak, a nie inaczej jego muzykę, jego teksty, ale akurat ten utwór, który słyszeliście teraz, dosyć klasyczną strukturę miał i chyba łatwo było wywnioskować, o czym on jest. To jest piosenka, która pochodzi z albumu Totem Leśnych Ludzi. ciekawą refleksję na temat tej płyty napisał Martin Flint, znany dziennikarz piszący o polskim hip-hopie. Napisał on, że tę płytę można postrzegać jako mistycyzm na popkulturowo, nakreślony słowem antropologiczno-filozoficzny komiks. I rzeczywiście, to jest taka płyta, w której bardzo dużo takich etno-wątków. Jeżeli ktoś interesuje się czymś takim, to na pewno Totem Leśnych Ludzi to dla niego ciekawa płyta. I tak jak mówiłem, będę dzisiaj żonglował różnymi tematami. Teraz chciałem poruszyć taki wątek, o którym było głośno w tym tygodniu w środowisku hip-hopowym. Otóż powraca kategoria polski hip-hop na Fryderykach, czyli nagrody Fryderyk w tym roku, czy za rok właściwie, będą również przyznawane w tej kategorii. To ciekawostka, pokazuje to też, że hip-hop powraca poniekąd na salony. Ciekawe też, jak to się potoczy, bo różnie bywało z tymi hip-hopowymi Fryderykami. Hip-hopowcy różny mają stosunek też do tych nagród. Różni też trzeba przyznać, że nie zawsze to wychodziło jak należy, kiedy w kategorii hip-hop nagrodę otrzymywał zespół Afromental, który przecież nie jest zespołem hip-hopowym, albo Reni Jusis, no, także zobaczymy. Natomiast ostatnim artystą, czy artystami, którzy byli nagrodzeni w kategorii hip-hop, byli Fish i MAD. I tak się składa, że oni ostatnio wydali album Mamut, także teraz chciałbym zaprezentować wam jedno nagranie z tej płyty. Nie wiem do końca, czy to nagranie jest hip-hopowe i czy ta płyta jest hip-hopowa, ale wiem, że jest urzekające, więc posłuchajcie utworów Ślady. Bardzo fajna, ciekawa rzecz. Masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Fish i Emadę, Ślady z płyty Mamut. Powiedziałem przed momentem, że nie jestem pewien, czy to jest hip-hop. Powiem inaczej, jestem pewien, że to nie jest hip-hop, ten utwór, natomiast cała płyta momentami hip-hopowa jest, polecam ją sprawdzić. Teraz już będzie dużo bardziej hip-hopowo. Zanim kolejne nagranie, przypomnę wam jakiś kontakt do studia. Możecie słać SMS-y, które odczytuję pod numer 71335. Możecie również zajrzeć na fanpage audycji Tony z Betonu, wpisując właśnie nazwę w wyszukiwarkę facebookową. Tam też jestem dzisiaj do łapania. Przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem ostatnio na wiadomości. Byłem troszeczkę zabiegany, nie miałem na to czasu. Postaram się w tym tygodniu nadrobić zaległości. Jeżeli ktoś pytał o playlistę patriotycznych tonów, to na pewno ją umieszczę i wszelkie zaległości nadrobię. Teraz wracamy do świata czystego hip-hopu. Może takim punktem wspólnym między tym nagraniem, które słyszeliście przed momentem, a tym, które usłyszycie teraz, jest pianino pojawiające się w podkładzie, ale już tak bardziej hip-hopowo. Będzie to piosenka nagrana przez Hi-Fi Bandę, skład hip-hopowy, który wybił się właśnie płytą Fakty, Ludzie, Pieniądze, z której pochodzi nagranie, które usłyszycie. To warszawski skład, raperzy, DJ i producent, cztery osoby tworzą go. No i ostatnie lata polskiego hip-hopu to na pewno czas ich triumfów, sukcesów. Hades i Diox to są MCs. Hades ma w swoim dorobku płytę nagraną z Ostrym. Teraz szykuje album z Emadę i z DJ-em Kepsem, również członkiem Hi-Fi Bandy, więc Emadę tutaj znowu w jakiś sposób powraca. Diox natomiast nagrywał m.in. kolejny, Diox, drugi raper z Hi-Fi Bandy, nagrywał m.in. płytę Stede. Teraz wychodzi jego kolejna solówka. Troszeczkę koniunktura, można powiedzieć, dookoła tego rapera się zmieniła. On taką ma, jego kariera jest taką sinusoidą. Raz jest przez wszystkich wychwalany, raz przez wszystkich, może używając nowomowy, hejtowany. Natomiast zobaczymy, jak przyjmie się jego nowy album, który już w sklepach powinien być jakoś lada moment. Ja przypominam początki ich twórczości, czy może nie tyle co początki twórczości, co moment wejścia z buta solidnie na scenę, czyli płyta Fakty, Ludzie, Pieniądze i utwór Litery, traktujący o szacunku do słów i języka, gościnnie MaZ%. Jeszcze od razu a propos kontaktu do studia, ktoś się pyta na Facebooku, czy jakieś walki na disy będą. Słyszałem jedną dobrą, Tetris i Muflon. Nie będzie żadnych disów dzisiaj pokojowo, natomiast jeżeli ktoś jest miłośnikiem bitew freestyle'owych, gdzie takie disy się pojawiają, to za tydzień dwie duże bitwy, jedna w Krakowie, w piątek Wojna o Wawel, finał, a w sobotę w Warszawie finał Wielkiej Bitwy Warszawskiej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zmaganiami raperów freestyle'owych, to zapraszam w przyszłym tygodniu na te imprezy. A teraz już Litery, Hi-Fi Banda, MaZ%. Mm-hmm. ja mam... Dawaj, dawaj, ha. Dawaj, to jest raz. Dawaj, beat caps. Ja mam litery tylko po to, żeby składać słowa, słowa by sklejać, zdania, zdania by nimi żonglować. Taki zapytania mam po to, byś się pogłowił, a wykrzykniki, żebym mógł ci coś uzmysłowić. Pomyśl, zanim powiesz, że raper to kretyn, rozkmin na jakim poziomie jest nasz analfabetyzm. Niestety dla was jeszcze z nami nie jest tak ciężko, dopóki wiemy, gdzie mamy używać oskreską. Znamy czas przeszły i teraźniejszy, gorzej z przyszłym, bo ten nigdy nie jest zbyt pewny. Myśli zabijam wersy i odpalam mikrofonem, chociaż mama mi nie pozwalała, dalej robię swoje w szkole. Nie byłem kujonem, raczej dwóje niż piątki, no chyba że była gramatyka na polskim. To trzy kropki kac powinien zastosować, ale będzie lepiej jak caps użyję cudzysłowia. Litery, sample ograne tysiące razy tworzą nazwy, które ty powtórzyć potrafisz. Hi-fi, Emma Pro, szybki szmal, stop. Siemano, siemano. Jestem tu, semantyka to gęsty burz. Na miły Bóg, jakby mógł na ten język kluć. Zalewa mnie żółć, gdy ktoś go kaleczy. Dobre słowo leczy mnie jak służ, jak okład z piersi mojej kobiety. Siadam na cztery litery, tak spędzam czas, kontemplując litery. Ty, ja wiem, wielkim poetą był Mickiewicz. Wypili butelki, przeczytali etykiety, zaczęli rzeźbić, nawika zaczęła się kleić. Zrozumieli, że ten błysk w nich siedzi. To było ruch wschodów słońca wstecz. Dziś zdają się na tym fest. Ja mam dwukropek po to, abym wymieniał myśli, a cudzysłowie byśmy mogli to oddać innym. Możliwe, że pozostanie po mnie jakiś ślad, ale nie będzie to prawdziwe, jeśli to nie będę ja. Przez alegorię chcę wywoływać euforię, nadając temu eufonię i dobrze wiesz, że jestem w formie. To metafory traktuj jak kropkę, którą kończę wers i nie zapomnij o mnie, bo może trafić się rap. To parafraza znaczeń, tak już nam siada alfabet i tak to składam tym razem, że w tych wyrazach tu z hadem widzimy w fazach tłumaczeń, gdy spada nam sam znak za znakiem, idziemy dalej bez ironii, od A do Z, od wykrzykników po kropki. Dziedzictwo milion razy większe niż PKN. Spróbuj policzyć, ile dziennie słyszysz E lub N. Są niewidzialne jak tlen i te widzialne jak tu stoję, ciche jak szept i wulgarne jak tamten gnojek. Numerujemy pokoje, dni, godziny, lata, strony, ulice i premie. Ile kropel pada na ziemię, otwórz umysł bracie, jak mi nie wierzysz, to jesteś kiep. To kim jesteś? O matematyka i alfabet. Powiedz A, A! Powiedz B, puść CD, ten do Z po kolei. Wstecz skupiają się w jedną treść, tworzą całość. Znają je Kasia i Karol, ludzie często ich źle używają. Na początku było słowo, a później był chaos. Potrzeba wielu lat pracy, żeby to razem zagrało. Układamy je jak tarot, na to zaginam parol, aby tę jakość nazwać kiedyś doskonałą. Hi-Fi Banda, MAZ Procent, w takim składzie usłyszeliście utwór Litery, pochodzący z albumu Fakty, Ludzie, Pieniądze, Hi-Fi Bandy. Piszecie do mnie z apelem, żebym zagrał różnego rodzaju piosenki, ktoś prosi o paktofonikę, ktoś inny o tał. Problem jest taki, że ja już mam gotową playlistę, zawsze kiedy się pojawiam w radiu, to nie o to chodzi, że robię to po to, żebyście nie mogli mi czegoś zaproponować. Bardziej przyczyną jest to, że cenzuruję te utwory przekleństwa, w związku z tym muszę to zrobić wcześniej i mieć to już przygotowane. Niestety nic na wasze życzenie nie zagram, ale mam nadzieję, że to, co wybrałem, się spodoba. Od paktofoniki teraz nie będziemy tak daleko znowu, ponieważ szukałem czegoś a propos wydarzeń bieżących. Staram się, żeby tony z betonu w jakiś sposób nawiązywały do bieżącej rzeczywistości. Teraz wszyscy przeżywają wyniki wyborów, oczekiwanie na to, co w końcu ludzie w PKW wymyślą to złe słowo, ale policzą. No i zastanawiałem się, jaki utwór będzie tutaj dobrze się w to wszystko wpisywał. No i nic a propos wyborów nie znalazłem, nie wymyśliłem, ale kiedy sformułowanie czekanie na wyniki pojawiło mi się w głowie, no to oczywiście zaświtał mi oczywisty pomysł z klasykiem polskiego hip-hopu jego początków, czyli Plus i Minus, którym to Magik, raper świętej pamięci, o którym ostatnio było głośno ze względu na film Jesteś Bogiem, w którym to główny bohater właśnie to był Magik. No to właśnie Plus i Minus, utwór, w którym Magik czeka na wyniki badań i bardzo to oczywiście, co jest zrozumiałe, przeżywa. Więc teraz właśnie Plus i Minus to jest ciężka rzecz. Ostrzegam wszystkich, którzy nie mają pojęcia, jak brzmiał początek, jak brzmiała pierwsza płyta Kalibra. To jest psychorap, bardzo psychodeliczna twórczość. Ale przypominam, że to również są początki polskiego hip-hopu, jeszcze totalnie nieukształtowany gatunek wówczas. Zresztą trzeba powiedzieć uczciwie, że też psychorap nie rozwinął się jakoś niesamowicie, nie jest to teraz jeden z popularniejszych nurtów hip-hopu, raczej zapomniany. Natomiast Księga Tajemnicza Prolog to jest płyta, którą warto znać, jeżeli ktoś interesuje się polskim hip-hopem. W związku właśnie z czekaniem na wyniki, teraz Kaliber 44 z pierwszego albumu Plus i Minus. Plus i minus to jedyne co widzę. Plus i minus to jedyne co słyszę. Plus i minus to jedyne czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile sam w tą czarną chwilę. Tyle myśli w cechu, tyle to wątpliwe. Żebym czegokolwiek bądź się cokolwiek. Ja to wszystko o niej wolę wiesz i szkoda. Stres, strach, dobrucha ma czas się bać. Marczy czas, prasz, prasz. Plus i minus to jak jakiś odwrócony wyrok. Stąd u mego tak pytanie muszę zginąć. Boże, to proszę, może pomoże ktokolwiek. Który z was mi odpowie tu? Czy to kara za mych grzechów 100 tysięcy mil? Ile tego było, ale strzał. Ile ja bym tam jeszcze chciał. Problemy codziennego dnia. Całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile ja bym dał, by o tym nie myśleć źle. Plus i minus to jedyne co widzę. Plus i minus to jedyne co słyszę. Plus i minus to jedyne czym żyję. Plus i minus to jedyne, jedyne jest. Plus i minus. Plus i minus. Plus i minus. Tam rychołany, palę się was też nie walę. Pytanie odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję i modlę. I cokolwiek, i biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to konkursa? To jest moje życie. Kobieta zabawa, kaliber i trawa i kupne. Czy moje ludzie, taka jest prawda marna. Tak, o właśnie tak ja. Jestem magiem pieszczy 44. Kaliber i ciągle zaska. Ty pomyślę, że to mam, że to mogę mieć być. Ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć. Plus i minus to jedyne co widzę. Plus i minus to jedyne co słyszę. Plus i minus to jedyne czym żyję. Plus i minus to jedyne, jedyne jest. Plus i minus. Plus i minus. Plus i minus. Czy to plus, czy to minus. Plus i minus to jedyne co widzę. Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Plus i minus. Plus i minus. Czy to plus, czy to minus jest. O Boże, daj, żeby to był minus. Obliczam te dni, gdy czekam na wyrok. Jak mam dalej szedł, może dowiem się też i telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najlepszym dniem. A może nie, dziś na ten dzień. Dziś na ten dzień, może będziemy najgorszym dniem. A może nie, mój mózg pada mnie zwykle, gdy ja myślę, że plus Jezus. Jestem na miejscu już, Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem Bożem. Thank you. widzi pan. Powinien pan bardziej uważać. Na wynik, wynik. Jaki jest wynik? Jest to minus. Jednak na Kaliber, plus i minus z Księgi Tajemniczej, prolog, a propos czekania na wyniki. Magik to osoba bardzo kontrowersyjna i postrzegana różnorako w środowisku hip-hopowym. Pewnie też jest to wynik tego, ta recepcja jego osoby jest wynikiem tego, że stał się on popularny wśród szerszego grona odbiorców, nie tylko hip-hopowych. A hip-hopowcy lubią iść pod prąd i pewnie trochę ich ta tendencja irytowała. Część internetowych komentatorów, znawców hip-hopu pisze, że uważa, że Magik to jest raper dla gimbusów, czyli dla młodych odbiorców, niezbyt z gatunkiem hip-hopowym zapoznanych. Natomiast moim zdaniem to jest krzywdząca opinia. Wydaje mi się, że Magik w okresie, którym tworzył, był definitywnie jednym z najlepszych polskich raperów, niesamowicie zdolnym twórcą. Wielka szkoda, że już nie ma go wśród nas i nie tworzy kolejnych rzeczy. Ciekaw jestem, jak brzmiałby jego rap w latach 2014, powiedzmy. Tyle jeśli chodzi o Kaliber 44, tyle jeśli chodzi o Psychorap. Dzisiaj zmieniamy zupełnie klimat, było bardzo ciężko. Teraz będzie zupełnie inaczej, zamiast psychodelii muzycznej i tematyki życia i śmierci pojawi się lekki, funkujący beat i tematyka najluźniejsza z możliwych właściwie, bo to będzie opowieść o tym, że chce się tworzyć, a tu brakuje tworzywa, czyli warszawski skład Echo i utwór o poszukiwaniu długopisu. Muszę przyznać, że jakąś taką niewytłumaczalną słabością darzę ten utwór. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, bardzo prosta narracja, prosta opowieść. Ja wracam do tego kawałka regularnie i naprawdę chyba zaliczyłbym go do grona iluś tam moich ulubionych utworów hip-hopowych, a to przecież tylko o szukaniu długopisu. Posłuchajcie, jak Echo radzi sobie z tym dylematem. Pewnego dnia Echo robi sobie sesję pełną rymów, dymu, płynu, tego co najlepsze. Wiedz, że klimat wszędzie był taki, że jeszcze brakowało tego, by przeciągło nim powietrze. Ostatecznie wiersze poszły w eter wreszcie. Królewskie chcę? Chętnie, mam jeszcze miejsce. A może konkretnie coś napiszemy w końcu? Jaśniej niż biologiczne plamy na słońcu. Mamy pewne plany, czystsze niż woda Arktik. Wszystko czego trzeba to tuż i bielkarki. Mamy mnóstwo kartki w kratkę, po prostu każdy masz tu. Jak chcesz to weź więcej. Jasne, że chcę, wezmę, bo myśli mam trafne. Fajnie, właśnie pudel pisanie zacznie. Poczekaj, mamy go już. Dlaczego nie ma długopisów? Nigdzie nie ma długopisów. Nie ma. Może są w którymś koszyku albo w jednym z piórników. Nie ma. Nie ma parkerów, balografów, nawet nie ma bików. Koniec. Nie ma. Dlaczego tu nie ma do cholery żadnego długopisu? Wyprowadź nas z tego kryzysu. To plotyzmana ciężka opcja, tak jak w misiu. Gdy spobiące pełno tipów od filisu. Nędzny podstęp jak hydrozagadka. Wejdź tam i poszukaj w szafach. Już mam, nie to tylko zwinięta kartka. Ram, pam, pam, schowało się jak stringi po szlakach. Jak wiśnie w czekoladkach, ukryte jak pułapka. Towar poszukiwany jak gorąca mulatka. Gdyby chociaż mieć wkład, a napisałbym raz, dwa. A nie ma nawet zasianarskiego flamastra. Dlaczego nie ma długopisów? Nigdzie nie ma długopisów. Nie ma. Może są w którymś koszyku, albo w jednym z piórników. Nie ma. Nie ma parkerów, balografów, nawet nie ma bików. Koniec. Nie ma. Tak. Otwieram, patrzę, nie ma żadnej rzeczy, by zapisać kartkę. Latam dookoła, szukam w pokojach. Wyglądam jak idiota, patrząc po kątach, a niby skąd tam ma leżeć od tak. Cokolwiek dostać dłonie, a tu nic. Cały tekst w głowie, a szlak trafił długopis. Lecz nagle staję, wzrok zaczepiam. Tam leży, to jest za czym, godziny biegam. Czy to Fata Morgana, czy za dużo szampana. A tam leży cała szafa pisakami zamchana. Okej, no co ty gadasz? Musi ci się wydawać, gdybym miał flama, zapisałbym rymy na ścianach. Mozyk gdzieś leży, nie dojana, aby na Montana. Nie myśl o Kenach, co innego robimy teraz. Wiem jak wygrzebać się z tego, że długopisów nie ma. Mały dyktafonik Sony, przypominam sobie gdzie mam. Nie wiem co jest grane, ale na pewno coś daje. Zaraz wobec czego sprawdź mnie, amen. Dlaczego nie ma długopisów? Nigdzie nie ma długopisów. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Może są w którymś koszyku, albo w jednym z piórników. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma parkerów, balografów, nawet nie ma bików. Koniec. Nie ma, nie ma. Dlaczego nie ma długopisów? Nigdzie nie ma długopisów. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Może są w którymś koszyku albo w jednym z piórników. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma parkerów, balografów, nawet nie ma bików. Koniec. Nie ma, nie ma. Echo, długopisy, utwór pochodzący z soundtracku Blockersi, czyli soundtracku do tego filmu, 2001 rok. Nie jestem pewien, czy też ten utwór nie ukazał się na jedynej długogrającej płycie Echo, po prostu Echo. To był jedyny album, który wydał ten skład, później już jako Echinacea, czyli ten sam duet raperów Pudel i Parker, ale jeszcze razem z nimi Siódmy, wydali płytę chyba 3 lata temu, a teraz zdaje się, że Parker, jeden z dwóch raperów tworzących Echo, szykuje solowy album na bitach OSTR-a. Pozostajemy w pozytywnym klimacie. Teraz będzie raper, którego z takim na pewno należy kojarzyć, nazywany przez wielu śląskim Łoną, co jest pewnym uproszczeniem, ale gdzieś tam właściwy trop w tej opinii jest. Mowa o Skorupie, raperze z Gliwic, raperze o bardzo pozytywnym i prostym spojrzeniu na świat. Można powiedzieć, że to taki małomiasteczkowy filozof, ale mówię to z pozytywnym wydźwiękiem, który przygląda się prozie życia i komentuje ją, nie siląc się na wielkie słowa. Piosenka, którą teraz usłyszycie, to utwór o bardzo ciekawym koncepcie. Skorup wdaje się w dyskusję z pomnikiem, a gdzieś w tle migocze sobie wątek śląskości. Bardzo fajna również kompozycja. Jazzowi muzycy wzięli w tym udział Paweł Piec i Tomasz Mucha, więc cały utwór składa się w piękną całość. Pomnik Wieszcza nazywa się to nagranie, pochodzi z płyty Piękna Pogoda. Tytuł tego albumu też w jakiś sposób ciekawy opisuje całą twórczość Skorupa. Zachęcam Was do posłuchania tej piosenki i do sprawdzenia twórczości Skorupa, która nie jest znana szerzej chyba. Zimowy dzień, ale ta zima jakaś blada. Nie było śniegu nawet i deszcz nie padał. Przechodziłem akurat pod pomnikiem Wieszcza na placu Mickiewicza w mieście, którym mieszkam. Pora wczesna, jeszcze całkiem pusto tam było. Łyse korony drzew, jedna taksówka i zimno. Choć o dziwo temperatura powyżej zera. Na pomniku i tak wrażenia to raczej nie wybiera. Nie otwiera się przed nikim taki pomnik. A tu idę i słyszę głos: ziomuj zwolnij. Spojrzałem w górę z lekkim niedowierzaniem. Monument naśladując mnie też spojrzał przez ramię, potem znów na mnie i pyta, czy mam szluga. Nie mam szluga, ale od dziś wierzę w cuda. Bo chcę mu się jarać, jestem z Litwy, powiedział. Stoję tu jak baran, to jakaś kara. Stać, gapić się na Śląsk, nie móc się nawet browara napić. W rękach wierszy tom, wielki ziom, odlany z żeliwa. Wylewa żale jak żul, żalu nie ukrywa. Jak to się nazywa? Polski folklor, ziomuś. Nie możesz być wesoły jak z przedmieścia Romuś. Weź wieszcza, bo mu zaraz klupnę w pomyjok. Hanysy tu od wieków w innym stylu żyją. Uszanuj to, Polaku, nie bądź świata pępkiem. W tanim show Europy los kongienkiem. Spojrzał ozięble z góry na mnie monument, jakby stwierdził, że stoi przed nim konkurent. Zastygł i więcej się nie odezwał, a ja poszedłem dalej w stronę, której nie znam. To był Skorup, nawijający, rapujący o swojej dyspucie z wieszczem wylanym ze spiżu, czy wieszczem ze spiżu po prostu. Teraz będziemy uderzać w trochę poważniejsze tony z betonu. Zagości raper, który jeszcze w tonach się nie pojawił, to znaczy, mała notacja, pojawił się w tonach patriotycznych, czyli wydaniu specjalnym, okolicznościowym, które miało miejsce 10 listopada, natomiast nie gościł jeszcze w sobotnym, klasycznym wydaniu. No i trzeba to nadrobić, ponieważ to jedna z legend polskiego hip-hopu, Sokół, bo o tym raperze mówię, to jest w tej chwili również właściciel i założyciel wytwórni Prosto, prężnie działającej wytwórni hip-hopowej, jednej z największych, jeżeli nie największej w Polsce. Raper, który zaczął od ulicznego rapu, hardkorowego, od takiego stylu się wywodzi, a dziś jest jednym z ciekawszych tekściarzy współczesnej Polski, tak bym nawet powiedział. Nie jest to też raper o jakimś niesamowitych umiejętnościach, jeśli chodzi o składnie, o technikę rymowania, o piętrzenie rymów. Natomiast jego ksywka Sokół Narrator wiele mówi o specyfice jego rapu, jego niski głos świetnie nadaje się do opowiadania różnego rodzaju historii. No i niesamowicie przenikliwy obserwator rzeczywistości. Taki jest właśnie Sokół w piosence Ludzie to dziwni są. Właśnie przenikliwa obserwacja współczesnej Polski w kilkudziesięciu wersach, okraszona również wokalem Marysi Starosty, z którą Sokół nagrał dwa albumy. Ten utwór pochodzi akurat z pierwszego ich wspólnego krążka. 2011 rok to jest data wydania albumu Czysta Brudna Prawda. Świetny album, a Ludzie to dziwni są jedno z lepszych nagrań na niej. Polecam przysłuchać się temu, jak Sokół diagnozuje rzeczywistość. twoja świadomość kończy się na wędlinie. Wiesz co ty chcesz i za ile, bo ceną jest ekosystem. Debile, przygody, samanty, śledzą kobiety. A seks ich mieście to browary i kotlety. Dzieci w przedszkolu rybę miały rysować. Brązowy prostokąt oddała połowa. Ty masz sznurówki białe, a ja czarne. Robię ci za to łeb, no i fajnie. Kreują idiotów na gwiazdy media, bo odwracają uwagę tłumu od sedna. Skręt, który ma zamiast wymówki banknot. Idiotów sprzedaje się, czego pragną. Mijałem tych, co chcą zrobić karierę. Nie wiem, czy ciągną, ale patrzą jak w tele. Z nadzieją, że któraś gwiazda im klęknąć i blas na nich spłynie przez czyjeś pęto. Chcesz coś wyrachnąć, to wbij na fotkę. Po pięciu minutach wyłuskasz idiotkę. Wary wydęte jak ponton na wietrze. Telefon w ręce, przystępne wnętrze. Pamiętaj, lepiej zgubić się z młodym niż znaleźć z głupim. To nie przesądy, jeżdżą do Turcji szkaradne polki. Przeżyć miłosną przygodę z książki, proszą. Jaki rytmik i dostają niedrogo farma za szybki. Ludzie to dziwni są wyjątkowo. Idź swoją drogą i bądź sobą. Sokół i Marysia Starosta, ludzie to dziwni są. Sokół z płyty Czysta Brudna Prawda. W zeszłym roku ukazała się druga płyta tego duetu, Biała Czarna Magia, album jeszcze cięższy niż jego poprzednik, taki hip-hopowy smażowski, tak się mówiło o Sokole po tej płycie, bo rzeczywiście Biała Czarna Magia to album pełen narracji o takim polskim brudzie, o źle. Bardzo ciekawy album, chociaż ciężki do słuchania. Ja go przesłuchałem chyba raz czy dwa i bardzo mi się podobał, ale nie miałem już siły do niego wracać. Teraz nadal będzie poważnie, czy nawet dopiero teraz będzie poważnie. Chciałem przejść do kolejnej nowości. Była jedna dzisiaj zaproponowana przeze mnie, Fish i Emadę. Teraz będzie Bish ORK, trio z Bydgoszczy, które właśnie zadebiutowało na pierwszym miejscu Olisu przed tygodniem czy przed dwoma. A nie jest to raczej radiowy materiał, ich płyta Labyrinth Bubble, która właśnie się ukazała. Ja mam duży szacunek dla Bisha, rapera, można powiedzieć, grającego główne skrzypce na tym albumie, ponieważ jest to raper, który osiągnął duży sukces swoim poprzednim albumem Wilk Chodnikowy, ale nie odcina kuponów od tego sukcesu, nie idzie w stronę łatwiejszego brzmienia, czy nie próbuje powtórzyć tego, co zrobił z sukcesem na Wilku Chodnikowym, tylko idzie w stronę muzyki coraz bardziej zaangażowanej i też wydaje mi się, że mniej przez to o mniejszej komercyjnej wartości. Właściwie każdy track na tej płycie Labyrinth Bubble to swego rodzaju protest song, rodzaj paszkwilu na dzisiejszy globalny świat. Osobiście nie jestem zbyt dużym fanem rapu o cierpieniu na świecie i właśnie o jakichś globalnych bolączkach, ponieważ raperzy rzadko kiedy mają warsztat do tego, żeby, mówiąc wprost i brutalnie, warsztat intelektualny, żeby wyszło z tego coś więcej niż gimnazjalna rozprawka. Natomiast Bish, trzeba przyznać, że ma i dużą wiedzę i niesamowite umiejętności jako raper. Też bije z niego taka autentyczna troska. Wiem, że to może brzmieć trochę naiwnie, ale nie mam wątpliwości, że akurat Bish rzeczywiście jest taką osobą, która przeżywa tego różnego rodzaju globalne troski. I z tej płyty Labyrinth Bubble chciałem wam zaproponować piosenkę Babel. Właściwie kilka jest utworów naprawdę świetnych na tej płycie i wszystkie mniej więcej poruszają tę samą tematykę refleksji nad światem i nad sobą, nad egoizmem, nad konsumpcjonizmem. Brzmi to banalnie, ale posłuchajcie, może wam się spodoba. Bish ORK, Babel z płyty Labyrinth Bubble. Nowość. Mieliśmy to zbudować. budować nowy świat, co nie? Osiągnęliśmy tylko to, że stary świat płonie. Nie opowiedzą o nim tej historii świadkowie, bo ich archaiczny język zaginie w nowomowie. Nie rozumiem ciebie i ty nie rozumiesz mnie też. Gramy na płaskich emocjach, by utrzymywać pieczę nad masą, kasą, prasą, wiarą, wierzą, wraz z nieuchwytną władzą, wiedzą. Chcieli opisać świat oświecenia protoplaści, zagadaliśmy go tylko na śmiech. Horror vacui. Media podlizywały tłumom się, poziom stacji obniżał się, prowadząc prosto w paszczę ochlokracji. W tamtym czasie wielu z nas mówiło, mogę wszystko. O mój Boże, cóż za Boże pośmiewisko. W ogrodzie świata kwitnie chaos, pękają pąki, zawsze czegoś było nam za mało. Kompleks zachodni, multiplikacje komplikacji, kopie, kopi, kopi. To nie gospodarczy wzrost, to tylko wzrost entropii. To nie kulturalny wzrost, to tylko wzrost entropii. Winda do nieba się zacięła na początku drogi. Winda do nieba się zacięła na początku drogi. Winda do nieba, winda do nieba się zacięła. Winda do nieba, winda do nieba się zacięła. Winda do nieba się zacięła. Jesteśmy jednym wielkim nieporozumieniem. Babel, Babel, Babel. Tam gdzie ja i on, tam Kain i Abel. Babel, Babel, Babel. Lustro od lustra wciąż powiela zamęt. Wzbijają się przekleństwa zamiast modlitw, więc Babel run. Na początku musiał być tu plan racjonalny, lecz ludzki czynnik wprowadził go w stan agonalny. Kiedyś wierzono tutaj jeszcze w dialog, zanim z braku posiadania racji bytu sam siebie obalił. Na każdym piętrze tylko wyżej każdy z nas chciał iść. Zamiast połączeń żłobiliśmy korytarze matni. Snobizm odbierał rozum nam, jeden po drugim odłączał się od grupy, aby nigdy nie powrócić. Gdy skupisz się na sobie, świat już nie jest tak ważny. Człowiek wpatrzony w siebie jest nieszkodliwy jak narcyz. Rzeczywistości padło pozerając symulakra, interpretacji roje przysłaniają ci już fakty. Każdy z nas generował śmieci więcej niż zysku i zasłużenie ujrzał dzieci swe na wysypisku. Zabrnęliśmy za daleko, piętrzą się piętra, nie Bogu, ale własnej zagładzie depcząc po piętach. Wszyscy wokół mówią, świat zaczął pędzić, naiwnie nieświadomi pomylenia ról. Widok zza okna zrozumiałby Kopernik. Nie świat pędzi, tylko nasza wieża w dół. Jesteśmy jednym wielkim nieporozumieniem. Babel, Babel, Babel. Tam gdzie ja i on, tam Kain i Abel. Babel, Babel, Babel. Lustro od lustra wciąż powiela zamęt. W górę wzbijają się przekleństwa zamiast modlitw, więc Babel runie. Słuchaliśmy Bisza, a ja w międzyczasie dostałem SMS-a. Dziękuję za Sokoła, uważam go za fantastycznego obserwatora naszego zwariowanego świata. Podpisano Magdalena lat 60 pa. Potwierdzam, również tak uważam, pozdrawiam pani Magdaleno. Sokół, świetny obserwator, zresztą Bisz też, raper, który może nie jest w trójce moich ulubionych raperów, takich, których najczęściej słucham, ale chyba jest to jedyny polski raper, który wzbudza we mnie szczery podziw, kiedy widzę, w jaki sposób pisze, konstruuje teksty. Już nastał koniec dzisiejszej audycji, szybko się żegnam, żeby zdążyć zagrać jeszcze coś. Ortega, Kartel i Mielski, teraz wracamy do bardzo prostych tematów i narracji o tym, że Mielski zmęczony polskim rapem. Mam nadzieję, że wy się nie zmęczyliście. Za dwa tygodnie kolejna okazja, żeby go posłuchać w trójce. Kuba Różyło, żegnam się, pozdrawiam. Był ze mną odkąd dostałem pierwszy Cypress. W ręku Walkman, na plecach cięte blizny. Na szybka fakta polis, na czapce z daszkiem. Sorty byków, Scott Pippen, w rękach tornistry. Był ze mną wtedy, stałem na bojku w zimie. W ręku Spalding, a na słuchawkach Twins. Śmierć była blisko, mój człowiek odszedł przy niej. Płaczem padłem na ziemię, dzisiaj nie jest mi wstyd. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach, bootcamp klik. Ja miałem problem, chwytałem kartkę w dłonie. Gdy ojciec co dzień śmierci obiecywał mi, wiesz jak jest, kładąc głowę i myśląc, że to koniec. Był ze mną ciągle, wsadziłem dupę w wagon. Poznałem ludzi, nagrałem pierwszy krążek. Stand up, Gdańsku, Włocławku, Warszawo, halo. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Hip-hop łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Łamie mi serce, kiedy patrzę na was. Łamie mi serce, kiedy patrzę. Był ze mną odkąd na mieście ruszył bombing. Sceniaki zlały książki, poczuły montan brzdęk. Gdy pod osłoną nocy, pod nosem nucąc mob deep, w kapturach chowiąc mordy, stagowaliśmy sklep. Był ze mną wtedy, ja lekko ponad dychę, a LL przyszedł, żeby odrodzić funk. Ciągle stałem na bojku, jarając się tym syfem, a mój romans z muzyką nie zszedł na drugi plan. Był ze mną zawsze, gdzieś na głośnikach De La Soul. Moi ludzie, gdzie jesteście? Czujecie to jak ja? Zawsze was wielu, żeby wejść gdzieś na backstage. Zapraszamy do reklamy. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w kafepunkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem.